En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Rasmus Jarlov, han skriver på Twitter, at han vil holde sine børn hjemme den dag normstormerne underviser. Vil du gøre det samme, Tom? Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil, fordi jeg har jo ikke givet udtryk for, at jeg ikke mener, normstormerne skulle have lov til at komme ind på skolerne. Jeg vil være interesseret i, hvad der foregår. Så vil jeg sikkert spørge mine børn om. Hvad med dig, Isabella? Vil du også gerne sende dine børn afsted, hvis der normstormerne kommer til deres skole? Absolut. Det vil jeg med glæde. Jeg har to drenge. De er ikke helt så gamle endnu. De er 1 og 4. Men jeg vil glæde mig til den dag, de får noget input udefra om normkritik. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Ja, jamen så langt så godt. Isabella Hindkjær er chefredaktør for ugemagasinet Femina. Et medie, som Berlingskes chefredaktør Tom Jensen kalder ekstremt venstreorienteret, munkemarxistisk og placeret på den identitetspolitiske yderfløj. Tom Jensen er til gengæld ifølge Hindkjær en mand med en binær, heteronormativ verdensopfattelse. Og så er han bange for fremtiden. I dag står de begge i studiet hos mig her i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Normstormerne, de har en manual, den har været lidt hemmelig. Nu kender vi den lidt bedre efter nogle aktindsigter. På side 21 den, der står der: at være hvid, kristen, en mand, ciskønnet, heteroseksuel, at have en funktionel krop, at være voksen, er eksempler på privilegier. Så jeg tænkte, vi lige kunne starte med at tjekke jeres privilegier. Og I kan bare række hånden op, når I har et af de privilegier, vi tager. Hvid? Ja. Ja, det er begge to, ikke? Kristen? Tom, til dig. Ikke dig, Isabella. Mand, Tom, det er dig. Ciskønnet? Det er begge to. Heteroseksuel? Begge to. Funktionel krop, altså jeg går ud fra, at der bliver ting, at man ikke har handicap. Altså nu er jeg efterhånden nået en alder, hvor... Ja, men det tæller ikke. Nå, okay. Jeg tror ikke, det tæller. Det er hånden op, så det har I også begge to. Okay. Voksen? Ja, det er I også begge to. Okay. Så I er jo... Nå ja, og chefredaktør har jeg så selv tilføjet, det tænker jeg også rimelig meget privilegie. Den har I også begge to. Okay. Jeg står og rækker hånden op i et radioprogram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, så i privilegier står det 8-6 til Tom. Du fører lidt. Fører en lille smule, fordi du er mand og kristen. Mm. Men ellers er I jo begge to meget privilegeret. Mm. Hvordan har I det med jeres privilegier? Isabella, hvordan har du det med dine privilegier? Jamen, altså, jeg synes, det er rigtig godt, at der er et stigende fokus på, at vi skal være opmærksomme på, at vi har de her privilegier. Jeg tror, mange af os, der har rigtig mange af dem, tager dem for givet. Og det har vi nok i stor stil gjort tidligere, men der er kommet en opmærksomhed på, at vi har forskellige vilkår her i verden, afhængig af nogle af de her ting, du nævner, og der er mange flere ting, man også kunne tilføje til den liste. Nu, altså, nu var der lidt mere økonomi i forhold til, hvilke stillinger vi har og sådan noget, men privilegier er jo, det er jo sindssygt komplekst og mangefacetteret, og derfor tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi forstår dem og sætter os ind i, hvad det handler om. Hvordan har du det med dine privilegier? Jeg har det godt med dem. Jeg er taknemmelig for, at der er nogle ting, jeg ikke skal opleve her i verden, som der er nogle andre, der skal opleve. Men nu nævnte du det der med at være mand. Altså, der er også kommet en stigende bevidsthed omkring, at køn er jo også et privilegie. Det er nogle ting, vi heldigvis er i gang med at tage et opgør med, for det skal jo helst ikke være på den måde, at jeg er mere privilegeret i kraft af nogle ting, som jo netop, som jeg ikke kan gøre fra eller til. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi talte mere om dem, der ikke er så privilegeret som vi to her i studiet. Og Tom, du fører lidt på privilegier i forhold til Isabella. For eksempel på det med at være mand. Mm. Hvad tænker du om det? Synes du, du er privilegeret, fordi du er mand? Jeg er i hvert fald privilegeret. Jeg er ikke sikker på det, fordi jeg er en mand. Altså, jeg ved godt, at jeg er privilegeret, og jeg er også taknemmelig for at være privilegeret, det synes jeg, man skal være. Altså, det er jo sådan, at hvis man nu ikke taler om mig, men taler om en person ligesom mig, hvor man krydser af på den der liste på præcis samme måde, men han går forbi på vejen herovre for, så vil jeg ikke være i stand til at udpege, om han er privilegeret, selvom han faktisk har de samme karakteristika, som jeg har. Og det er faktisk det, jeg synes, der er lidt af problemet med den her diskussion. Det er, at man putter folk ned i nogle kasser, hvor man på forhånd faktisk definerer dem utrolig fordomsfuldt på baggrund af nogle identitetsmarkører. Men Tom, den debat, vi har gang i, haft gang i hele sommeren og i længere tid, også endnu, som du jo en aktiv deltager i, har den gjort dig klogere på? Altså, har den gjort dig klogere på dine egne privilegier? Jeg ved ikke, om den har gjort mig klogere på mine egne privilegier, fordi dem synes jeg egentlig, jeg er sådan rimelig bevidst om. Jeg har også altid haft det sådan, det kan være, jeg kommer til at afsløre eller andet, jeg absolut ikke skulle afsløre her, men jeg har egentlig altid haft det sådan, at selvom jeg har haft gode jobs, velbetalte jobs, så har jeg altid været hamrende bange for, og fuldstændig overbevist om, at en eller anden dag, så forsvinder det hele igen og ender med en brun papirspose ned under broen. Så det, at man har privilegier, behøver ikke at være sådan en eviggyldig ting. Nogle af os har det et stykke tid, og andre dele af livet har man det så ikke. Men når normstormerne går så meget op i privilegier, så er det fordi, de synes, de betyder rigtig meget. Isabella, synes du, man skal vurdere dig? Altså det, du siger, skal man vurdere dig ud fra de privilegier, du har? Nej, og jeg tror ikke engang sådan helt, jeg forstår det spørgsmål. Altså jeg synes jo, det handler rigtig meget om, det bliver meget tydeligt, når der er nogen, der ikke har de her privilegier. Og de skal have en større stemme i det her. Vi skal prøve at sætte os ind i, og det kan vi ikke. Vi kan ikke sætte os ind i sådan nogen som Tom og Maja, hvad det vil sige at være en transkønnet, sort, handicappet kvinde. Det er helt åbenlyst, at når du er i verden på de vilkår og de forudsætninger, så er det en sværere oplevelse at være i verden. Og det er det blandt andet, fordi vi har den her heteronormative, binære verdensopfattelse, som er ekstremt udbredt og som bliver input i os alle sammen, fra vi er meget, meget små. Det gør det vildt svært for nogle mennesker at få lov at få de samme muligheder og faktisk bare få lov til at trives. Det ser vi igen og igen med flere undersøgelser. Men det vil jeg gerne have. Men hvis privilegierne er så tydelige, så er de vel også styrende for, hvad I to siger? De styrer jer vel. De er jo afgørende, de her privilegier. Ja, så derfor spørger jeg til, skal vi vurdere på jer to, når vi hører, hvad I siger? Skal vi vurdere jer ud fra jeres privilegier? Skal vi vurdere på, når jamen, det siger de som hvide? Det siger de som chefredaktør? Det siger de som heteroseksuel? Ja, delvist. På den måde kan du godt sige, vi har jo alle sammen et bias. Og de mange fantastiske opgør, vi er i gang med at tage i øjeblikket, værende opgøret med sexisme, opgøret med racisme. Alle de her ting handler om, at vi bliver bevidste om vores eget bias. Jeg har et bias, du har et bias, Tom har et bias. Hvis ikke vi er bevidste omkring det, så kommer vi jo ikke videre. Men jeg synes ikke, man skal bedømme det, jeg siger, heller ikke det, du siger, på baggrund af de markører, identitetsmarkører, man har. Jeg synes, man skal bedømme det på det, du siger. Og min store bekymring i hele den her diskussion, det er jo præcis det. Det er jo ikke, at vi ikke skal have lige meget plads alle og lige mange muligheder alle. Det er i virkeligheden, at vi kommer til at splitte hinanden mere ad, end nødvendigt er. Fordi selvom jeg er hvid, heteroseksuel mand, hvem siger så egentlig, at jeg ikke godt faktisk kan sætte mig ind i, hvordan det er at være anderledes? Jeg synes, den her diskussion lægger lidt op til, at det jeg vil kalde sådan den mellemmenneskelige forståelse af hinanden, det vil sige, at vi faktisk rækker ud til hinanden, forsøger at forstå hinanden, at det er ikke den diskussion, vi har. Vi har en diskussion om, at vi faktisk ikke forstår hinanden, hvis vi ikke har de samme karakteristika. Og det synes jeg er en fejl. Vi kommer til at splitte hinanden mere, end vi kommer til at samles. Noget, der i hvert fald har splittet i løbet af sommeren, det har været debatten om normstormerne. Og Isabella, du mener, at den debat har været ude af proportioner. Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes for det første, normkritik er sindssygt vigtigt. Og det handler om, at det her foregår allerede. Altså som sagt, vi lever i en fantastisk tid, hvor vi tager nogle opgør med nogle gammeldags, skadelige, begrænsende forestillinger om, hvem vi er og hvilken rolle vi har her i verden. Og jeg forstår ikke, at man aktivt har brug for at modarbejde det opgør. Altså normstorme eller ej, det er sådan her børn og unge, de taler om tingene. Mm-hmm. Det her opgør, det er i gang. Vi er i gang med at tage et opgør med den binære, heteronormative verdensforståelse. Jeg er sindssygt optimistisk, fordi som flere eksperter også har peget på, de her ting, som der står i normstormernes undervisningsmateriale, det er super mainstream. Børnene, de er helt okay. Jeg tror, de synes ikke, der er noget af det her, der er mærkeligt. De synes, det er sindssygt mærkeligt, at der er nogle voksne, der skændes på sociale medier om det her. Det er sådan her omstyrtende eller farligt, eller det tror jeg, de synes, det er virkelig underligt. Så folk som Tom Jensen, de skal vågne op og forstå, at det her har allerede været i gang længe. Altså, det, der er ikke noget exceptionelt ved normstormerne, er det, du siger? Ja, jeg synes helt klart, at, der, at det, jeg skriver, er, at folk som Tom Jensen skal måske slappe lidt af, og så måske også erkende, at man kan stille sig over hjørnet med korslagte arme og gøre det her til noget meget farligt, og netop dyrke frygten og forvirringen, som jo er omkring, når der sker sådan nogle store opgør i samfundet, så skaber det selvfølgelig tvivl hos os alle sammen. Det kan man enten vælge at dyrke, også netop uproportionelt meget, eller man kan vælge at se, at det her, det sker allerede. Toget ruller, det er ikke spor farligt. Hvad siger du så? Jeg slapper nu faktisk udmærket af. og jeg er ikke så frygtsom, som du måske tror, jeg er. Men det, man jo i hvert fald også får ud af at have levet nogle år, det er, at man kan genkende nogle mønstre. Og jeg synes, jeg kan genkende nogle mønstre her. Altså det der lidt vækkelsesagtige, som du taler om. Altså, at nu går vi ind i en helt ny fremtid, hvor alt vil være helt anderledes. Det synes jeg, der er grund til at råbe vagt i gevær for, fordi det har vi set før. Det, jeg synes, er problemstillingen her, det er, at hvis vi nu taler normstormerne, så den tankegang omkring køn og identitet, som de repræsenterer, der tror jeg, at du, Isabella, kommer til, hvad skal man sige, hvis vi går ind på tankegangen om, at man sådan lever i en boble, der tror jeg, at du kommer til at lidt repræsentere en boble, fordi det syn på køn og identitet, som normstormerne står for, tror jeg ikke repræsenterer, hvad det store flertal af den danske befolkning har syn på køn og identitet. Men stop lige en halv, inden I placerer hinanden i flere bobler, Tom Jensen. Man kunne også se det sådan her, altså et enkelt foredrag med normstormerne, med noget normkritik, ud af et forløb på 9 års skolegang, for i øvrigt kun nogle københavnske skoleelever. Hvorfor er det så vigtig en historie for dig og for Berlingske? For det første, så det er jo meget sjovt, at man forsøger ligesom at nedtone, at det overhovedet betyder noget. Men hvorfor er de der, hvis det ikke betyder noget? Altså, de må være der, fordi det betyder noget. Altså, fordi de spiller ind i en diskussion. Hvorfor betyder det noget for dig? Fordi, for det første, diskussionen åbnede jo med, at vi faktisk ikke vidste, hvad det var, der foregik. Det synes jeg var det første spørgsmål. Igen, jeg taler ikke for, om vi skal smide normstormerne ud af skolerne, men vi vidste ikke, hvad der foregik. Nu ved vi mere om, hvad der foregår, fordi vi har set manualen. Når jeg ser den manual, så kan jeg se nogle ting, der bekymrer mig. Jeg kan se eksempelvis en øvelse, hvor man skal smide papirkugler i en affaldsspand. Og jo flere privilegier man har, jo tættere kan man så komme på affaldsspanden, som sådan et symbol på, at man har det lettere. Og der kan jeg godt være bekymret for, ikke frygtsom, men bekymret for, om det ender med at sætte nogle lus i skinpelsen, om jeg så må sige, hos de unge, spille nogle splittende ting ind, fordi de jo godt kan aflæse, de er jo kloge, vores børn i skolen, de kan jo godt aflæse, hvad det er, man mener, når man, som du startede med, Kåre, sætter nogle privilegiemarkater på os. Når man gør det, så sætter man det jo også på alle de børn, man står overfor. Men Tom, det er noget, der foregår i én lektion. Det er én time ud af 9 års skolegang. Er det proportionalt med den indflydelse, de i givet fald skulle have, al den dækning, det har fået? Ja, det er i hvert fald noget, Københavns Kommune har besluttet til at ofre 7 millioner kroner på. Så de kommer jo bredt ud, kan man sige. Og noget af det, vi selvfølgelig også kommer til at interessere os lidt for, det er det her, er det udtryk for, hvordan Københavns Kommune, nu er det Københavns og Aarhus Kommune, vi snakker om her, hvad er det for nogle aktører, de sender ud på skolerne? Er det her bare én blandt en masse vidt forskellige aktører, eller er der faktisk en eller anden form for slagside? Fordi det er jo meget den diskussion, vi har haft også. Har vi en skole, som er sådan mere grundlæggende dannende for vores børn, eller indpoder dem nogle bestemte holdninger og værdier? Isabella, i starten måtte vi ikke vide, hvad der foregik, når normstormerne underviste. Det var simpelthen hemmeligt. Den del af det, hvad synes du om det? Jeg kan godt forstå, at det er med til at antænde en eller anden, den frygt og forvirring, der nok er i forvejen, og det anerkender jeg totalt, men jeg synes simpelthen, det er et besynderligt argument at sige, jamen fordi at størstedelen af befolkningen måske synes, det her det er forvirrende eller mærkeligt, så skal vi tale til den frygt. Altså fremskridtet er jo forholdsvis upopulært i sin samtid, det har vi set adskillige gange, og det er jo der, jeg synes, vi i virkeligheden som publicister, så hvad vi er begge to, har et ansvar for, at gå ind og vurdere, om skal vi tale til det, eller skal vi prøve lige at hæve blikket en gang og sige, hvad er det egentlig, vi taler om? Altså den her øvelse med en papirkurv, hvor vi så anskueliggør, at nogen er mere privilegeret end andre. Ja, nogen er mere privilegeret end andre. Og det er rigtigt, der var en gang, hvor vi troede, at måden at samle folk på, det var at sige, jamen, jeg er colorblind. Jeg kan slet ikke se, at du har en anden farve end mig. Vi lader som om, at det her slet ikke findes. Det har vi ligesom fundet ud af, at det er ikke vejen frem. Hvem har fundet ud af det? Jamen, det synes jeg egentlig, vi har over en bred kamp. Det er igen, det er mit indtryk, at de unge mennesker, vi snakker om, for dem er det sådan helt naturligt, og det er selvfølgelig ikke er måden at lade som om, at vi alle sammen har det lige nemt her i verden. Og altså, jeg har også ønsket dig god pride, Tom, og det er fordi, at nogle af dem, det her faktisk handler om, nogle af dem, der har allermest på spil, og som bliver taget som gidsel i det her, det er de mennesker, der har oplevet, hvor svært det kan være at blive anerkendt for den, man er, og møder massiv diskrimination. Det ved vi. Men ja. Jeg synes bare, at der er forskel på at blive anerkendt for den, man er, fordi det tror jeg, vi er fuldstændig enige med hinanden om, at det skal alle mennesker opleve. Det er idealsituationen, at alle mennesker oplever det. Det, vi diskuterer her, det er jo en ideologisk position ind i det. Altså, det er jo en intersektionel, feministisk position ind i det. Og der møder vi jo også nu i stigende grad også transkønnede, homoseksuelle, som faktisk er bekymrede over, at det ligesom er den position, der kommer til at dominere den her debat, fordi de er faktisk bange for, at synet på dem vil ændre sig til det værre på grund af det her. Altså, at man betragter transkønnede eller homoseksuelle som nogen, der er virkelig langt, langt derude, fordi der er nogle aktører inde i den her debat, der er det. Tom, så vil jeg gerne give dig til lidt korten på bordet, fordi alle, der blander sig i den her debat, har et ideologisk standpunkt. Nu siger du, at Isabella og Normstormen, de har et intersektionelt feministisk udgangspunkt. Hvad er dit udgangspunkt? Jamen, det er borgerligt, og det er, at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden, og man skal tage hensyn til hinanden, og alle skal have lov til at være her på de præmisser, som nu er for dem, og at vi alle sammen er individer, der har, hvad skal man sige, hver vores individuelle vilkår, ja, og dermed også vores individuelle privilegier, og det er dem, man skal kigge på, og ikke gruppeprivilegier, som vi står og snakker om her. Altså, at jeg er hvid mand, det gør det sådan statistisk mere sandsynligt, at jeg er privilegeret. Mm-hmm. Det gør det faktisk også statistisk mere sandsynligt, at jeg ikke er privilegeret. Men som noget af det, normstormerne vil, det er vel netop at sikre, at flertallet så forstår nogle af de andre standpunkter. Ja, men jeg synes, metoderne gør mig. Altså, metoderne, det er med papirkurven og papirkurven. Ja, og hele tankegangen. Altså, at du på forhånd definerer privilegier på den måde, det er for mig at se fordomsfuldt. Altså, det er, at jeg betragter dig, jeg kan se, og du har givet udtryk for nogle karakteristika omkring dig, det gør, at jeg på forhånd kan bedømme, hvem du er, og om du er privilegeret eller ej. Det synes jeg er fordomsfuldt. Jeg vil gerne bryde op i de fordomme og se på hver enkelt menneske, som det enkelte menneske, man er, med de karakteristika, som nu er forskellige fra hver af os, i stedet for at vi tænker hinanden i grupper, der skal hierarkisk placeres over for hinanden i forhold til, hvor mange privilegier man mener, man har. Så normstormerne er et udtryk for kassetænkning, synes Tom Jensen. Hvad siger du til det? Nej, jeg synes, det er fuldstændig det modsatte. Jeg synes, det er med til at sætte folk fri fra de her ekstremt begrænsende roller og regler, vi lærer allerede, når vi er helt små, omkring, at hvis du er en pige, så er der er en rigtig måde at være pige på, og hvis du er en dreng, så skal du helst være det på den der måde, og der er noget indbyrdes om, hvad vi må over for hinanden. Det var så bare alene på køn, og jeg synes, du sagde noget rigtig interessant, Tom, før, som var det der med, at være en hvid mand ikke nødvendigvis altid er privilegeret. Du har fuldstændig ret, der er masser af ting, hvor man som mand ikke har privilegier. For eksempel retten til sine børn, retten til at give omsorg, retten til at blive betragtet som lige omsorgsgiver. Sådan noget med hjemløshed, druk, sundhed, der er masser af punkter. Det er derfor, feminisme og intersektionel feminisme er sådan en kæmpe vinder. Det er fordi, at den gør ikke kun, det er ikke en nulsumsspil, den gør ikke kun noget godt for de minoriteter, der oplever massiv diskrimination. Det gør noget godt for os alle sammen. Men når du lister alle de ting, hvor det er hårdere at være mand eller sværere at være mand, så er det at være mand jo ikke et privilegie. På rigtig mange punkter er det stadig et gigantisk privilegie at være mand. Men Tom peger jo netop på nogle af de punkter, hvor det ikke er, fordi at det, der er ved den her binære heteronormativ forståelse, er jo, at vi også stiller nogle forventninger op til, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Og der er jo rigtig mange drenge, der oplever det som helt vildt svært at leve op til, og helt vildt begrænsende, for sådan er de jo ikke, men de får at vide, at de skal være det. Yes. Det så du repræsenterer lige nu et nuanceret blik på, hvad det vil sige at være mand. Det synes jeg ikke lyser ud af normstormernes manual. Lad mig bare læse op igen fra side 21. At være mand er et eksempel på et privilegie. Det er jo meget sådan entydigt. Men det er jo ikke altid et eksempel på et privilegie at være en mand. Det kan også være det modsatte. Men det er fordi, at jeg synes jo i virkeligheden ikke, at det her skal handle om så meget om mænd. Det skal jo handle om dem, der har færrest privilegier. Det er dem, vi har et kollektivt ansvar for at løfte, fordi det er dem, der oplever de største problemer. Men nogle gange er det bare sådan, at det er nemmere at få mænd til at forstå, hvad det her drejer sig om, hvis vi snakker lidt om dem i stedet for. Og når det er nødvendigt i folkeskolen, at få løftet i folkeskolen, hvad er det for en opgave? Er det en opgave, folkeskolen forsømmer, synes du? Ja, jeg tror, altså, man kan sige, at den seksualundervisning eksempelvis, der har været i folkeskolen i lang tid, eller ikke har været i virkeligheden, der tror jeg, de fleste af skal skrive under på, har været ekstremt mangelfuld og ukvalificeret, og sådan ekstremt også begrænset netop til noget, der er meget sådan heteronormativt. Det er da et problem, og det ser ud som om, man vil gøre noget ved det nu, og man kan sige, at det normstormerne underviser i flugter jo også fuldstændig med de målsætninger, der er fra, hvad folkeskolen faktisk gerne vil med for eksempel nogle af de budskaber, man gerne vil have med i seksualundervisning. Og Tom, man kunne jo også sige, at det normstormerne gør. De kommer ind og betvivler det bestående. De kommer ind og stiller spørgsmålstegn ved ting, vi tager for givet. Hvor sådan en borgerlig type som dig ikke være skide glad for det? Altså, jeg tænker, er det ikke kernen i vores vestlige samfund, kernen i vores måde at forstå dannelse på kultur på, grunden til, at vi selv går og bryster os selv at være sådan en fremragende civilisation, det er, at vi er i stand til at have den selvkritik hele vejen igennem. Det har ikke været kommunen, der arrangerer det. Altså, normkritik er jo noget, som vi alle sammen har bedrevet. Men altså, Tom, undskyld, jeg afbryder dig, for hvis jeg skal være ærlig her, så tror jeg ikke en skid på, at det, der rigtig generer dig, er det med kommuner og pengene. Jeg tror ikke på det. Jeg tror det, fordi du synes, at normstormerne repræsenterer noget farligt. Ja, farligt og farligt. Jeg synes, de repræsenterer et syn på køn og identitet, som er anderledes end mit. Markant anderledes end mit. Og som jeg tror, meget få danskere faktisk kan skrive under på. Og derfor synes jeg, at det er interessant at diskutere, hvorfor er det dem, der præcis skal have den her rolle i seksualundervisningen. De spiller en marginal rolle i folkeskolen i forhold til alt, hvad der ellers foregår. De har en lektion ud af 10.000vis af lektioner i en folkeskoleelevs liv. Ja, men alligevel må det jo være vigtigt nok til, at man faktisk vil investere de penge i dem, som man gør. Og det må være, fordi man tror på, at det kan have en betydning, at det faktisk kan forandre noget. Og hvad er det, man så vil forandre? Og det er jo der, jeg siger, altså når du siger heteronormativt, man kunne jo også bare sige, at normen er jo det, som repræsenterer det, de fleste er. Det er jo den meget sådan helt neutrale måde at omtale normer på. Det, man risikerer her, det er jo, at man går ind, og så problematiserer man det at være, hvad skal man sige, normal forstået som, at man er, som de fleste er. Ikke normalt forstået på den måde, at man er det rigtige, mens andre er det forkerte. Og det tror jeg simpelthen ikke er den rigtige måde at takle det her på. Jeg tror heller ikke, det er den rigtige måde at etablere større forståelse for dem, der så falder uden for normerne. Men jeg er enig i, at normkritik, nu spurgte du mig som borgerlig normkritik, vi har alle sammen været unge, vi har alle sammen betvivlet det, som vores forældre stod for. Det synes jeg, det er sådan noget, der sker helt naturligt for enhver generation. Det her for mig at se, er faktisk et af paradokserne her, det er, at det er systemet selv, det er den offentlige sektor selv, der kommer og fortæller børnene, hvordan de skal gøre op med de eksisterende normer. Det tror jeg faktisk, at børn og unge godt kan finde ud af selv. Hvad siger du til det, Isabella? Er det her et job for folkeskolen og for, som Tom Jensen siger, kommunen, altså kommunen, der støtter det her økonomisk? Den udvikling, den revolution, den, hvad det nu end er, kunne den ikke komme alle mulige andre steder fra i samfundet? Hvorfor er det noget, som samfundets institutioner skal proppe ned i hovedet på børnene? Jamen det tror jeg også, den gør. Den kommer alle mulige steder fra. Og jeg er sådan set enig i din konklusion, Tom, det her med, at det kommer, og børnene skal nok klare det her. Jeg er super optimistisk, men jeg synes sådan set også, det er rigtig fint, at det bliver understøttet. Altså, at de ikke er overladt til sig selv, og det ikke er bare på TikTok, men der er også nogle gange en voksen i lokalet, der kan understøtte og sætte en ramme omkring det her. Det synes jeg er en super positiv ting, og så synes jeg bare, det der med, jeg synes, det bliver lidt en akademisk og teoretisk øvelse nogle gange, og det faktum er, at vi har et meget reelt problem med nogle mennesker i vores samfund, som er overrepræsenteret i alle mulige statistikker omkring psykiske problemer, selvmord, og hvor vi ikke for alvor har formået at gøre noget ved det. Det er det, vi skal gøre noget ved. Men jeg hørte også Tom sige, at han egentlig anerkender, at der er en problemstilling. Han er bare ikke enig i måden, det bliver løst på igennem normstormerne. Nej, men det er så der, hvor jeg tror, den reelle uenighed er, at jeg tror, vi er nødt til at italesætter, at der er forskel på den måde, vi er i verden på. Og selvfølgelig kan du og jeg, du og jeg har jo ikke den erfaring i forhold til, hvordan det er at være de mennesker, der oplever de her meget reelle problemer. Det er jo dem, vi skal lytte til. Mm. Det er jo dem, der skal fortælle os andre, hvad det er, de oplever. Og ikke os, der står her ekstremt privilegerede, der skal fortælle dem, at det, de oplever, nok ikke rigtigt er rigtigt, men det er noget med noget, vi har konstrueret, og noget splittelse, der ikke findes. Isabella Hindkjær, chefredaktør på Femina, og Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Tak, fordi I kom på Instagram. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.